pa more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hi! Hello there, Popoy at Jasmine. At hi, hello na rin sa mga loyal listeners ng Dear M.O.R. Ako nga po pala si Cecilia, or Cez na lang for short. I am somewhere between late 20s to early 30s. At sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kabaliwan ko, katangahan, na may slight kasamaan. Medyo depressed po kasi ako ngayon. Medyo lang po ah. Nakakaloka naman po kasi ang isishare kong chapter ng buhay ko. Pero isa lang po ang pakiusap ko. Please don't judge me. Kung i-judge niyo po ako, ay sana po yung hindi naman masyadong sagad to the bones. Ganito kasi yon, Popoy at Jasmine. Back when I was in high school, ako po ang pinaka-pretty girl sa buong batch namin. Ako din ang sexiest, isa rin po akong huwarang estudyante, nasa honor roll, nasa class officers, at leader ng iba't ibang school clubs. At higit sa lahat, boyfriend ko ang pinakasikat na basketball player ng school namin, si Aris. Ang perfect po talaga ng life ko noon. Kaso po po yet, Jasmine, pagka-graduate ko ng college, unti-unting nagbago ang life ko. Nahirapan po kasi ako maghanap ng trabaho. Tapos iniwan pa kami ng tatay ko para sa ibang babae. Kaya ako tuloy naging head of the family bigla. Kabila ang stressful moments po ang pinagdaanan ko. Kaya naman yung dating princess. Frog princess na ngayon. In other words, enahagard of resource na talaga ako ng bonggang-bongga. At bilang resulta, sumuba akyes. Hindi ko na po sasabihin yung timbang ha. Pero ang findings po, yung timbang ko masyadong mabigat para sa height kong 5 feet 3 inches. Yung 34, 25, 36 ko po kasing figure, naging 37, 34, 39. O, di ba? Pwede niyo pang taya sa loto? Bote ng soft drinks ang dating. Garapo ng mayonnaise, ganun. And for some reason, Popoy at Jasmine, lalo akong nahirapang makahanap ng trabaho because of my figure. Yes, Popoy at Jasmine, after my glory days, life happened. Ano ba naman itong panalo na to? Bakit ba yung lumiit? At saka, ang tiga. Sandali. Ay, nako! Ayoko na! Magle-leggings na lang ako! Nasaan na ba yung leggings ko? Nak! Hoy! Nay, ano ba? Kailangan ba sumigaw? Nak, pambayad ng kuryente tsaka tubig, ha? Huwag mong kakalimutan. Malapit na yung due date nun. Teka, Nay. Di ba kabibigay ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Iba yun. Pambayad sa 5-6 yun. Pambayad sa 5-6? Teka, Nay, ilang taon na ba tayo nagbabayad sa 5-6, ha? Parang isang dekada na yata, eh. Gano'n ba kalaki yung inutang mo para sa maliit na tindahan, ha? Ano ka ba? Siyempre, may tubo pa yun. At saka yung minsang di tayo nakakabayad, may penalty din yun. Huwag ka na mareklamo. Yung pambayad, ha? Sige na, mauna na ako. Saan ka pupunta, Nay? May patay dun sa kabilang barangay. Ano ngayon? Bubuhayin mo? Loka-loka! Magmamadyong kami ng mga amiga ko. Nay! Sige na. Alis na ako. Bye, anak. Nay! Kung si nanay, alam na nga wala akong trabaho eh. Cecilia! Sis! Hoy! Hoy, ano ba? Hoy, bakla ano na? Ano ba naman yan? Parang di mo final interview ngayon, ang bagal be? Teka na naman, ang paro ha. Nagbibihis pa ako eh. Tulungan mo nga ako. Hanapin mo yung leggings ko. Nandyan lang sa may kama yun eh. Leggings na naman. Palagi ka nang naka-leggings. Kala mo naman mag-yoga ka, hindi naman. Ano ka ba naman? Pampormang leggings yun. Hanapin mo na kasi, dali. Eh bakit yung suot mo ngayon? Okay naman ah. Be, ang sikip. Hindi ko masara eh. Itudo taas mo kasi yung hanggang pusod mo. Be, low waist to be. Oo, pinipilit mo kasing i-low waist. Low waist ka ng low waist. Kala mo naman balingkinitan. Baka nakakalimutan mo si Celia. Para ka ng Celia, be. Lapad mo na, be. Hindi na pwede yung ganyang pormahan, ha. Umaapol. O, tingnan to, oh. Umaapol yung love handles mo, oh. Alam mo, baka mamanhid yung upper body mo, be. Hindi makakadala yung dugo sa sikip ng pantalon mo, be. Wow. Tapos ka na, be. Tapos ka na bang lait? Hindi kita nilalait. Porkit nagsasabi ng totoo na nalait na. Eh, kung tinutulungan mo ako kasi, di ba? Kung tinutulungan mo kung hanapin yung leggings ko habang nagdadadada ka dyan. Alam mo, abutin pa tayo ng siyam-syam dahil dyan sa leggings mo na yan. Alika dito. Anong gagawin mo? Alika dito. Pag sinabi kong hinga, stomach in ha, ipitin mo yung tiyan mo. Ganito ha. Iangat ko yung pantalo mo ha. Ang paro! Huwag ka na maarte. Bakla, alika na. Mabilis lang to. Dali ha. Oh. 1, 2, 3. Hinga! Hingam, hold your breath. Ipitin mo pa, be. Teka. Oh. Huminga ka lang, huwag mo bubugayan. Ito na, malapit na, mag-aabot na yung butones, be. Teka lang, stomach in. Ayan. Ang paro naman. Papatayin mo ba ako? Langyaka ko, dapat magsabi sa'yo niyan eh. Be, mapuputo yung daliri ko. Halika na nga, alisa tayo, late ka na. Bakla, tapos ka na agad? Ang bilis naman ng interview mo. Ano nangyari? Eh, hindi ako pasado. Uy, bakit daw? Hindi ba obvious? Ang alin? Overweight daw ako! Ah, ay obvious nga. Baka ikaw pa yung dahilan ng pagbagsak ng aeroplano, be. Ha? Ano sinasabi mo? Hindi, wala. O, anong gagawin mo niyan? Eh, di wala. Maghanap ulit ng trabaho. Ba naman to? Kasar naman eh. Bakit ba di ako makaharap ng matinong trabaho? May tinapos naman ako. Kahit vocational course lang yun, at least may tinapos ako, di ba? Ikaw naman kasi bakla. Ina-apply mo mga trabaho, hindi naaayon sa jitsura mo. Be, mag-apply ka ba naman na receptionist sa fitness center? Promo girl ng energy drink, Zumba instructor, tapos ito flight attendant? Oh, bakit? Anong masama? Be, mga trabahong pampayat yun, be. Bakit? Porke ba suba ako? Bawal na mag-apply, ganon? Hindi naman sa bawal. Pero huwag ka rin mag-expect na ma-hire ka. Babaan mo kasi yung work expectations mo. Try mo kaya yung sa office, yung secretary, call center. Kung ayaw mo nun, even magpapayat ka. Alam naman yung trabaho mag-a-adjust para sa'yo, tsura nito. Okay lang. Mahal naman ako ni Aris eh. Ay wow, bakit? Mabibigyan ka ba ng trabaho ng boyfriend mo? Uy, bakla, ito. Binagoongan mo? Binagoongan? Ayaw, lagyan mo ko dali. Uy, ito pa. Beef stroganoff, gusto mo? Ano yun? Sige, yan na rin. Lagay mo rin yan. Yan. Kaya tayo umaatid ng mga reunion eh. Sogbong-sogbo tayo, be. Ay, true. Hoy, dagdagan mo ako na isa pang hiwa nun. Isa pa? Uy, ito. Thank you. Babe. Oh, babe. Hi, Aris. Hi, Ampi. Oh, anong gusto mo kainin? Kukuha kita, with isa po. Teka, hindi pa ba para sa ating dalawa, eh? Ito? Mm-hmm. Huwag hindi pa, no? Pero sige, kung gusto mong mag-share tayo, pwede rin naman. Hindi, okay lang. Sige lang, enjoy yourself. Thanks, babe. Pero ikukuha din kita, okay? Wait ka lang dyan. Hindi. Mauna na ako sa table natin, babe. Doon na kasi yung mga kabarkada ko sa varsity, eh. Sige, go. Okay. Babe, spaghetti, tikman natin. Ay, sige, go. Rugged chicken lang yan ng bonggala, are you? Ay, tika lang. Spaghetti o lasagna? Ay, both. Sabagay. Cecilia? Yes? Oh my God! Si Cecilia Bartolome nga! Darlene! Johnson! Gabi nga! Wow! Hi! Hello sa inyo! Hello! My gosh! Long time no see! Asan niyo assistant mo si Amparita? It's Amparo actually. Oh, hi Amparo! There you are! Hi, hi. My gosh! Mag-best friends pa rin kayo after all these years? Oh, yeah! Uy, kayo rin ni Darlene, ha? Going strong pa rin plastikan nyo, ha? Uy, Amparo, ba? It's okay. Anyway, wow, Cecilia. Laki ng pinagbago mo, ha? Amazing. True, ang laki ng pinagbago mo. Ang laki mo, actually. Well, layo mo na sa dati, ha? True, ang sexy-sexy mo dati. At ang ganda-ganda mo pa. Bakit? Magsalita kayo, pumangit ba siya? Ay, grabe, hindi naman. Medyo iba lang. Sayang eh. Sayang yung ikaw dati. Totoo pala yung mga chikahan sa group message. Nag-transform ka na nga daw. Stress ka ba? Depressed? Ay, wow, be. Porke sumubalan, depressed na agad. Hindi ba pwedeng hiyang lang? Hiyang? Saan? Sa pagkain? Sa jowa niya. Si Aris. Oh. So, kayo pa rin pala ni Aris. Yes. 10 years. Mm. 10 years? Ang tagal na, ha? Buti hindi pa kayo nagkakasawaan. Hindi naman. Hindi mangyayari yun. True love kaya sila. Okay, sige. Sabi nyo eh. Tara na, Johnson. Okay, let's go. See you guys around. Bye. Oy, Cecilia, mag-diet ka, ha? Kakaloka. Ano, may mga bagay pa rin talaga di nagbabago, no? Gaya ng dalawang insecure pa rin sa'yo, be. Miss Bartolome. Ay, Madam Principal! Madam! Naku, hello po! Kamusta po? Ay, sabi na nga ba ikaw eh. Kaso sabi ko parang imposible naman ata. Pagkapayat-payat mo dati. Pero ngayon, may pamilya ka na, no? Ilan na anak mo? Agoy, Madam. Single pa po yan si Cecilia. I mean, hindi pa sila kasal ni Aris. Yung ano, yung MVP natin dati. Talaga ba? Eh, anong nangyari sa'yo? Bakit po, ma'am? Kala ko pa naman magiging Miss Universe ka. nag-iba na po ang plano ko kasi sa buhay eh. Anong trabaho mo ngayon? May restaurant ka ba? Sa ngayon po, meron po kaming ano, business. Maliit na tindahan po. Sayang naman, iha. Papayat ka, ha? Malay mo, magkakarir ka pa sa ibang bagay. Siya, sige. Nag-ikot-ikot pa ako. Mamaya ulit. Sige po. Uy, babe. Okay ka lang? Parang gusto ko na umuwi, babe. Uy, ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin yun. Huwag mo silang pakinggan. Be confident. Be confident? Pagkatapos ng mga pinagsasabi nila, tingin mo magiging confident pa ako? Aba, syempre! Ikaw ang nag-iisang queen bee nung high school pa tayo, no? Queen bee, queen beautiful! Queen beautiful o queen baboy! Ay? Yung totoo! Nalas siya, babe. Popayet has mean, siguro naman hindi lang ako ang may ganitong karanasan. Sabi nga nila, di ba? Kung ano ka nung kabataan mo, pwedeng taliwas pagtanda mo. For example, yung mga salot sa lipunan mong classmate noon, sila pa ang successful ngayon. Hindi naman kaya kung sino yung akala mong mamamayagpag sa karera, sila pa ang naging olats. And I belong sa second category, Popayet Jasmine. Kasi naman, nung nag-aaral ako, todo effort ako to the max para ma-maintain ang status sa mata ng ibang tao. Kaya nung pagka-graduate, sinabi ko sa sarili kong, tama na. Ayoko na ng peer and society pressure. Gagawin ko na kung anong gusto ko. Kaya ayan tuloy, the queen beautiful ay naging the queen baboy. Pero honestly, ayos lang naman sa akin, Popayet Jasmine. Tanggap ko naman ng sarili ko. Kebs ang sasabihin ng iba, masaya naman ako that time. Kasi kahit nawala ang lahat, nawala lahat ng ganda sa aking katawan, nasa tabi ko pa rin si Aris. Hindi niya ako iniwan. Through thick and thin ng katawan ko, forever siyang nakaalalay sa akin. nga sila. Wala no available position eh. Search yung pupasok yung mga models. Tapos ako sumusuwit pa ng receptionist. Kala mo na, may kagandahan. Sampaling ko siya ng ganda ko eh. Babe, nagmamadali ka ba? May lakad ba tayo? Wala naman, bakit? ang bilis mo kasing kumain eh, hinihilay lang. Mabilis ba? Sorry, gutom kasi ako. Okay, nga pala babe, I need to talk to you. Tungkol saan? Sige, mamaya na lang, kain ka muna. Okay, sabi mo eh. Babe. Bakit? Hindi, wala. Kumain ka na nga lang, babe. Gusto mo sa pagkain. Okay ka lang ba? Kiri lang. Di bale, may next hiring pa naman eh. Halika na nga, pasok na tayo sa bahay. May ginawa akong buko salad. Gusto mo? Tara na. Babe, ano ba itong seatbelt mo? May kalawang na yata ito eh. Ayaw matanggal, babe. Tulungan mo naman ako. Cecil, we need to talk. Talk? Oh, go doon na sa loob. Babe, ano ba itong seatbelt mo? Cecil. Cecil, maghiwalay na tayo. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking doho. Maghiwalay? O sige, go, maghiwalay na tayo. Matanggalan tong seatbelt mo. Babe, ano ba? Tulungan mo ako. Cecil, seryoso ako. Gusto ko na makipaghiwalay. Anong sinasabi mo si Raka dyan? I found someone else. Ikaw, Aris, huwag mo ako pinagtitripan, ha? Dadaganak kita, makikita Cecil, mo. Cecil, please, makinig ka naman sa akin, oh. Ayoko na, pagod na ako. Pwes, pagod na rin ako. Pagod na rin ako dito sa visit na seatbelt mo. Tanggalin mo ka kasi ito. Cecil, please, seryosohin mo naman ako. Oh. Listen to me. Oo, narinig kita. Gusto mo makipag-break? Oo, narinig ko yun. Hindi lang ma-absorb ng utak ko. Kasi parang imposible. Aris, makikipag-iwalay ka sa akin eh. 10 years na tayo. 10 years! Sinabi ko naman sa'yo, diba? May nakita na akong iba. Gonggong! Aray! Wala ka nakitang iba! Ang sabihin mo, naganap ka talaga ng iba! Cecil! Ang halik mo, nami-miss ko. Paano ba naman kasi itong relationship natin? Hindi na tayo umuusad. Hindi na tayo nag-grow. Hoy! Huwag mong masisisisi yung relationship natin, ha? Anong grow pinagsasabi mo? Yung pagiging malandi mo. Yan ang nag-grow, ha? Ayup ka. Ayun ka pa nagbida-bida kung kailan ang tsaka-tsaka ng araw ko. Sumabay ka pang hayop ka. Aray! Uy, Cecil! Aray! Ayaw mo na sa akin? Pwes, ayoko na rin sa'yo! Ano ba naman itong seatbelt mo, Aris? Dinaig ka pa! Ang tindi ng kapit sa akin! Sana naging seatbelt ka na lang! Ha? Cecil, teka! Huwag mo hatakin, masisira yan! Mukha mo kaya sirahe kung hayop ka, ha? Let me out! Let me out! Di ako makahigaw! Palabasin mo! Cecil. Cecil, please. Huwag naman ganito. Dumalis ka! Umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Cecil, mag-usap naman tayo ng maayos, oh. Mag-usap daw ng maayos ang plastic to. Bakit hindi ka bumara ng kotse kung gusto mo mag-usap tayo ng maayos? Ano kasi? Natatakot ka sa akin? Ano, ha? Umalis ka na nga! Baka masakal pa kita ng seatbelt mo. Layas! Umayos ka! Alis! Alis! Nangyaya siya. Sino niloko niya? Wala daw growth sa relationship namin. Ano siya, hardinero? Magsasaka? Kailangan magpatubo na kung ano-ano? Ang sakit, be! Cecilia? Masakit? Hindi halata. Sarap-sarap ng kaya mo dyan sa ice cream eh. Okay na kayo sa flavor dyan. Cecilia? Okay na. Ayoko, tama na. Bakit ba? Huwag ka makialam. Eh, para ba naman kasi hindi kayo iiwan ni Aris? Tira mo nga yung sarili mo. Kulang na lang, ingundun mo yung mukha mo sa ice cream. So, akin na sabi. Ayoko. Ang parang. Cecilia! Bumigay mo na. Tama na, Cecilia. Ano ba? Ano ba, paro? Ano ba kasi mali ko ha? Ano ginawa ko? Bakit ganito buhay ko? Ikaw naman kasi, Cecilia. Para kasing nag-iba ka na over the past few years. Nagbago ka na sa hindi magandang paraan, be. Bakit, be? Dahil tumaba ako, ganon? Porque sumuba ako, ibang tao na ako? Hindi yun, be. Hindi yun. Hindi ka kasi ganyan na nag-aaral pa tayo, eh. Napakasipag mo. Hardworking, achiever, go-getter. Ikaw yung inaasahan ng lahat na magiging pinaka-successful sa batch natin. Di ba nga, akala ni Madam Principal magiging Miss Universe ka. Akala ng ibang teachers natin magiging abogado ka, doktor, broadcaster, artista. Ako nga, akala ko magiging presidente ka ng Pilipinas eh. Eh kaso wala. After graduation, nagbago ka na. Pinabayaan mo yung sarili mo. Eh huwag na natin pag-usapan yung timbang mo. Yung karir mo na lang, be. Karir mo. Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo, Cecilia? Ewan ko, hindi ko alam. Ayan, yan yung problema eh. Hindi mo tinuloy yung nursing course mo, nagpalipad-lipad ka ng college, hanggang, ayan, nag-vocational course ka na lang. Be, lost ka? Alam mo kaya, no wonder pinagpalit ka ni Aris sa iba. Kasi, hindi na ikaw yung Cecilia ang minahal niya. Ano, na-hurt ka? Iiyak-iyak ka na naman. Sana kung fats mo yung iniiyak mo. Ano ang gusto mong gawin mo? Ibangan mo ang sarili mo, be. Ibalik mo yung dating ikaw. Cecilia, the queen bee, the queen beautiful. Ano bang point? Aba, syempre. Kailangan mong bumangon, umahon sa putikan, iangat ang sarili mo, durugin, lupigin lahat ng umalipusta sa'yo. Mula kay Darlene, kay Johnson, sa mga teachers natin, sa lahat ng kumpanyang tumanggi sa'yo, lalong-lalo na dyan sa ex mo, pati na yung pinalik niya sa'yo. Pak! Ganern! Ganern? Popoy at Jasmine, after 10 years of being in a relationship with him, eh sumuko na rin si Aris. Although hindi ko sure kung saan siya sumuko sa tagal namin together o sa katawan ko. Nanawa ba siya sa akin dahil sa tagal namin? O nanawa na siya sa kasubaan ko? And for the first time, Popoy at Jasmine, ang pag-iwan sa akin ni Aris ang naging dahilan para ako mamulat sa tunay na lagay ng buhay ko. Hindi pala ako masaya gaya ng inaakala ko. Ang totoo, depressed ako at walang direksyon ng buhay. At si Aris na lang ang tanging dahilan kung bakit nasa katinuan pa ako. Pero kahit siya ay iniwan na rin ako, and I was so hurt, Popoy at Jasmine. Sa lahat kasi na magagandang bagay na nawala sa akin, si Aris ang may pinakamalaking impact. Siya kasi yung permanent at pinakasolid na parte ng buhay ko. Mahal na mahal ko siya, kaya nung iniwan niya ako, gumuho ang lahat sa akin. Buti na lamang at to the rescue ang best friend kong si Ampi. Matapos kong ikwento lahat sa kanyang nangyari sa amin ni Aris, gumawa agad siya ng evil plan para makuha ko ulit ang boyfriend ko. An evil plan that would rock the world. Hoy, be! Ano to? Salad? Ngayon ko lang nakakita ng salad? Sabagay, puro ka karni. Bakit naman ganito yung salad na ginawa mo? Dahon, kamatis, pipino, wala man lang manok o kaya isda. Dressing? Nasaan yung dressing dito? Gusto mo manok? O ito tokwa, o healthy yan, o dressing, o. Dressing? Be, suka to eh. Alam naman, bigyan kita ng mayonnaise. Nagsalad ka nga, puro mayonnaise naman. Pwede niya suka. Vinaigrette dapat. Wala man tayong virgin olive oil. Pwede na yan. Ganun ba, arte? Gulay sa umaga, gulay sa tanghali. Ang dinner ba naman, gulay pa rin? Nagre-reklamo ka pa. Pasalamat ka, pinakain pa kita ng dinner. Dapat nag-after six diet tayo eh. Okay na yan, huwag na kumain. Hindi na eh. Sige, okay lang. Kirin na to. Kaya ko to. Kambing nga, kaya to eh. Ako pa. Be, kailangan ba talaga ganito kaaga mag-jogging? Be, di ba sumisikat yung araw, be? Malamang si Cecilia, alam naman antayin natin yung araw. Sino ba nagda-diet? Ikaw? Ikaw di ba? Hindi naman yung araw. Halika na, tama na reklamo, mag-jogging tayo. Di ba nga tayo nagbe-breakfast eh? Baka hindi tayong mapagod niyan. Aba, Cecilia, hindi pa ba sapat yung naka-imbak mong bilbil para ma-energize ka? Tama na reklamo, halika na, jogging na, jogging! Go, go, go, go! Go na! Go! Come on! Lagi na! Mag-jogging na! Go! Go, go, go! Isipin mo, hinahabol ni Aris yung bago niyang jowa. Naghahabolan sila! Naglalandian! Kailangan pagilan! Go! Takbo! Takbo! Takbo! Go, go, go, go! Go! Aparo! Mga ilang sit-ups ba kailangan kong gawin? Isang daan! Bakit ang dami naman? Kulang pa nga yun eh. Kung gaano kakadami yung beses kumain ng matatabang pagkain, ganon. Hindi ko na kaya, be. Hindi na. Kaya mo yan? Nakaka-25 ka pa lang? Hindi ko na kaya, be. Bes, I cannot, be. I cannot anymore, be. Huwag ka sumuko, Cecilia. Isipin mo na lang, sa bawat sit-ups na ginagawa mo, ganun din kadaming halik ang gagawin ni Aris dun sa bago niyang jowa. Gusto mo yon? Ha? Ina-joke lang, ibay natin. Kung ilang sit-ups ang di mo magagawa over 100, ganun kadaming beses sila maglalandian sa kama. No! So, ayoko! Hindi pwede! Pagawa mo sa akin. Planking, Cecilia. Planking ang tawag dyan. Makakatulong yan to tone your whole body. Wala akong pake. Kano katagal ba itong gagawin ko? 1 minute. Walang babaan. 1 minute? Eh, parang 3 minuto na ako nakaganito. Akala mo lang yun. Pero wala pang 1 minute. Parang pagod na ako. Kalay na ako eh. Cecilia, isipin mo na lang. Iyak ka na naman. Ano na naman ang isipin ko? Pag nagawa mo ito, mapubuntis ako ni Aris bigla. Ganon! Pwede! Pwede rin! Best naman! Ang hirap naman, best! Kaya mo yan. Ilang segundo na lang. Ilan na lang. Oo, oo. Ah, ang sakit-sakit na braso ko. Cecilia, baliwala yan sa sakit na dinulot ni Aris sa'yo. Ayoko na, be. Parang mas masakit to eh. Kaya mo yan. Oo, malapit na. Oo, oo, oo. 6, 5, 4... 3! Pero kadalian mo na yung 2! 2! Oh, paro! 2! Impact na ka talaga! 2! 1! Oh, ayun na! Tapos na! Pero Ari! Papatayin mo ba ako? Walang iya ka! It's for your own good. Ano ka ba? Ano for my own good? For my own good? Halika ka nito. Ipa-plucky ko yung mukha. Ari! Ari ko! Oh, ha? Pak, ganun! Ganun na labanan, Popoy at Hasmid. Kung dati, lamon dito, lamon dyan. Ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi mag-exercise, magpapawis. Ang pagkain ko, kung hindi damo, hangin. Jogging for breakfast, buhat-buhat ng dumbbells for lunch, at yoga-yogahan for dinner. At dahil wala akong datong pang-gym, ang best friend kong si Amparo na lang ang naging fitness instructor ko kuno. Walang araw na hindi nag-e-exercise kaming dalawa. Suking-suki na nga kami sa libreng zumbahan sa may tutuban. Lahat-lahat ginawa ko in the name of love. Pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko talaga ang buhay ko, lalo na ang katawan ko, at aagawin ko si Aris pabalik sa akin. Aagawin ko ang lahat para mabighani ulit siya. Dahil honestly, Popoy at Hasmin, hindi ko kayang mawala sa akin si Aris. naniniwala ako na hindi na ako makakahanap ng katulad niya. Isang dekada ang love story namin, Popoy at Jasmine. At hindi ako papayag na ang ilang kilong taba lang ang magiging hadlang namin forever. Hashtag Dear MOR. Pa! Ganun! Binagyo na po kami ng napakaraming tanong. Ha? Kung si Maki Rena nga raw po ba yung boses na yun? Opo, si Maki Rena po, ang DJ Maki Rena ang nagboses dyan sa ating bida na CSS. At sa mga nagtatanong naman po, storya po ba ni Baby Girl Jasmine yan? Hindi naman po. Alam mo, Tito Boy, ganito kasi yan eh. Kanina pong umaga, hindi ma-share ko lang po ang konti. Bigyan mo ko ng sad bed. Sad, gusto ko yung madamdami. Eh, ikaw na lang rin magbigay ng bed sa'yo. Alam niyo po kasi ganito yan. Maseryoso lang muna. No? Kasi po kaninang umaga, pagising ko talaga. Ang sama po talaga ng pakiramdam ko. Ang pakiramdam na masama, nawawala. Masama po talaga yung masama pakiramdam yung ko. Masama yung itsura, mahirap mawala. Ang dami po talagang iniisip ko sa buhay these past few days. Ang dami kong mga napagdaanan. Kaya kanina po talaga pagising ko, Popoy, sabi ko nga, gusto ko sanang i-text yung producer natin kung ano ba, ganito na lang ba tayo lagi. Parang ang sakit-sakit na ng pakiramdam ko. Parang na maglalakbay ako niyan sa buhanginan. Tapos yun nga, Popoy. Mas may nali ka na. Tapos ganun, ang dami ko pang naririnig na hindi magaganda tungkol Asmin, sa akin. Asmin, nali ka na, sumama ka na sa liwana. Ganun nga, may mga ganyan pa akong naririnig. So sabi ko, papasok ba ako? Asmin. Pero alam mo, nung nalaman ko tong story ang to, nagsisi akong bigla. Kung ba't ka pumasok? Sana talaga hindi nila pumasok. Yang hiya naman ako sa inyo. Lagot talaga kami kagagawa ng sumulat na to. Ang babaeng nagmamay-ari ng mga mata ng panda. Correct. Ang babaeng luwa. Luwa ang mata ng panda. Pero mga kapamilya, hindi ko po ito istorya. Sa ayaw nyo man at sa gusto, believe it or not, although nakarelate po talaga ako dito. Mm-hmm. Alam mo po, Poy, sabi ko nga, kung pagkukwentuhan natin kung paano ako nakarelate ito, baka abutin tayo bukas. Number one na number one pa nga lang, Popoy, sa damit pa lang. Diba yung leggings? Totoo yan. At a certain point in time, Popoy, sa sobrang laki ko. Ako, sabi ko nga, flexibility limit ba yun? Correct. Pero hindi, ako hindi ko kinakahiya ang aking napagdaaran. Sabi ko nga, ito yung mga dark days ko. At the same time, glory days din, Popoy. Mm-hmm. Kasi, yun nga, ito hindi nga ako mahihiyang aminin. Alam mo ba dati, ang aking bewang ay umaabot ng 46. Talaga dati? 46 ang bewang ko dati. Oh. Ngayon 44 na lang. Anlaki ng improvement. Dati 46. Pero ngayon din. Nasa line of 3 na lang ako. Ay, 39. At least, nakula na sa line of 4. Diba yun nga, 46, ang hirap maghanap ng damit. Lalong-lalo na ng pantalon. To the point nga dumating na ang mga pantalon ko pang lalaki. Uh-huh. Totoo yan. Tapos, ko nakakatawa. Rayo ko na balik. Natatawa lang ako. Tapos kapag pupunta ako ng SM, talaga ako bumibili. Sige. Ha? Oh, saan doon? Sa lugar namin? Actually, sa lugar ng mga lalaki? Hindi naman. Sa plus size. Mm-hmm. Sa plus size. Kaso nga, sobrang pagka-plus size ko na hindi na kumakasya ang 4XL, alam mo saan ako pumupunta? Sa maternity section. yung mas blouse, malaki pa. Oo, yung blouse ko doon. Yung t-shirt ko pala, blouse doon. Ah, ganun na ba yun? Na mga boom-boom pow. Kaya naloka kapatid, kumunta dito tayo sa maternity section. Ate, hamo na kasi. Ganyan ang, ka ganyan ang figura ko. Maliit ang bugang, malaki ang tsanda. Mm-hmm. Diba? Tapos dati more leggings. Leggings na leggings. At one time nga, sabi ko nga. Pero yung mga pantalon na yun, mga straight talaga. Hindi ka nagmukhang leggings lang. Correct. Pero tapos yun nga, may one time pa na na-insulto talaga ako dun sa babae. Kasi pinipilit ko talaga yung skinny jeans na magkasya sa akin. Ang nasira mo. Hindi naman nasira, pero ma'am, skinny po yan. Mm. Oo, kayo skinless po, kayo skinless ng galisa. Munti ka kapag matampal yung babae, tapos may one time pa, Popoy, na-offend din talaga ako. Ang sabi pinuli na naman. Pinuli ako ng kaibigan ko. Sa girl, ang ganda mo. Sabi niya, girl, bagay sa yung damit mo, bagay pala siya mag-rainbow color. Sabi ko, gaga, rainbow color, floral kaya yan. Banat yung pala banat na banat. Oh my God, sabi ko, oh my gosh, mag-iitim na nga lang ako lagi. Kaya meron talagang point po po yun na puro itim na lang lagi suot ko. Mm-hmm. Ano, everyday nagluloksa? Kasi nga naman sabi nila, pag itim daw, nakakaliit. Nakakapayat. Nakakapayat. Tapos kapag nag-makeup ako, po po, talagang kinukuntun ko yung mukha ko. Naging kamukha mo nun si ano, di ba si Optimus Prime ng Transformer? Ay, sabi ko, kumukuha talaga ako ng ruler. Ina-arkuhan ko talaga yung pisngi ko, magkaroon lang kunwari ng cheekbone. Mga linya-linya. Lahat ng pandaraya, pandarambong. Oh, katanghali ang tapat. O kaya naman eh, ang lakas ng ilaw, pero yung mukha mo may mga shadow. Tapos dumating pa po po yung sa puntong, sabi ko nga, bakit mas malaki yung chan ko kaysa sa bugang ko? Kaya yung bugang ko, nilalagyan ko ng mga tissue, ganyan. Nilalagyan ko ng mga good morning towel para lumaki. Kaya pantay man lang sila ng bugang ko, ganyan. Wala. Diba? Lahat ng pandarayan, alam ko ang struggles ng pagiging majubis talaga. Pero sabi nga ni Jasmine, ha, pag nagbabalik tanaw tayo sa malayong nakaraan, isa si, ikaw, personally, diba, isa ka sa mga pinaka-cute na mga bata noon. Ay naku, nandito na yung mata ng panda. Tapos, at saka po, alam mo, isa pa, yun, number one lang yan, ha, yung problema sa damit. Number two, totoo to, it really happens. Realistically speaking, sa totoong buhay nangyayari po yan, mahirap po talagang maghanap ng trabaho ang mga majujubista. Meron akong isang kaibigan. May discrimination, ha? Si Kumaring Bubu Brown. Kung nakikinig ka man, Kumaring Bubu Brown, nasabi mo to sa akin. Kaya tanong ko siya, Bars! Kasi yun ang sobrang jubis nun. Uh-huh. Mars, hindi na ako magpapakaano, majubis ka talaga, wag kang kumeme. Yung tipong isang medida ng tape measure, kulang pa dun sa bewang niya. Nakita mo na ba yun, si Bubu Brown? Hindi mo pa nakita. Parang hindi pa. Basta ganun. Nakita ganun ko lang na kaibigan mo si Patty. Oh, siguro mga, imagine nyo nang ang bewang niya mga 60 plus, ganyan. Ayun, ay grabe. Mga ganun. Sabi ko, Mars! Sabi ko, gagraduate siya ng psychology. Mars! Sabi ko, ba't di ka ba nagtatrabaho? Ganun. Nagtatrabaho siya sa tita niya ngayon. Sabi ko, ba't di ka mag-try ng dish? Siyempre, psychology ka, mga corporate keme. Uh-huh. Maras, yung problema. Sabi ko, ano? Eh, wala kasi magkasyang upuan. Yun ang pinaproblema lagi. Pero totoo pala yun, ano? Na totoo yun. Kailangan ng mga special na sukat ng mga upuan. Correct. Para sa mga special na rin kasi yung ano, yung size eh. Correct, lalo na kung office work, di ba? Tapos, yun nga. Eh, may binabayaran pang office diba? Space. Truth! Tapos ako pa may experience pa pa po, Poy, naalala ko ng job hunting din. Job hunting. Meron somewhere in Makati naghahanap ako ng trabaho dyan. Fresh grad ako, katabaan ko talaga ng bonggam-bongga. Eh, alam mo naman sa Makati, hindi, yung sa mga singit-singit kasi doon, hindi naman uso talaga yung mga jeep. It's either ta-taxi ka or may pedicab naman na very light, di ba? Eh, ako makapag-taxi, syempre, fresh grade ka. So, nag-pedicab ako. Uh-huh. Eh, umuulan. Ayan syempre, na. Naka-forma ka, naka-slack si baby girl, naka-high heels and all. Tapos, full-time ano makeup. Eto ka na, paakyat kami sa tulay. Eh, ang nasakyan ko, ang tanda. Hindi po kailangan mag-planax. Pagdating namin dun sa peak ng tulay, paahon kami. Kinapos. Hindi makapadyak, ati. Ang ending, pinababa ako ni Manong, pakitulak naman, ineng. Ang ending, naka-ano ko, office attire, nagtutulak na sidecar, correct. Sabi ko, ikaw ba binayaran nung ano, nung mama? Nahiya nga ako na nagbayad pa. Hiya ako noon. Sabi ko, lo, ganun ba ako kadox? Hindi ako kinaya ni Manny. Actually, hindi po ano ha. Dati na rin kinuwento sa akin niya ni Jasmine nung kalakihan niya. At nung una pa kami magkasama dito, na meron talaga mga ganyang eksena sa buhay meron niya. Palas na lang. Ano sa pa? Mga party. Totoo sa mga party. Pag unang kita pa lang nila sa'yo, magtatabi na sila agad ng pagkain. Kasi nga iisipin nila. Kukunin mo lahat. Wala nang matitira. Nandiyan si Jasmine. Sabi na tayo ng lapyok. Tapos eto ka pa, naalala ko pa dati. Mm. Siyempre, girl si baby girl, di ba? Malamang. Siyempre, pag party, maraming lalaki, magpapakyut ka ng very nice. Oh. Eh, ang party, doon ginanap sa may Ilaya, sa barangka. Ilaya, ano, anong pangalan nun? Basta court, amphitheater, pero in short, basketball court lang siya. Sa tabi ng ilog. Multipurpose, alam, ganyan. Multipurpose, doon na nakaparty si baby girl. Di kainan ang mga upuan, mga monoblock. Uy, ayan. Monoblock, pero yung sahig tiles. Kung ito, malaking banyo. Eto ka na ngayon. Alam mo naman ang diferensya ng mga monoblock. Pag mabigat ka masyado, nag-i-split. Pag upo ni baby girl, nag-i-split ang monoblock. Nag-acrobatic. Correct. Naloka ang mga mencho, ang mga otoko bells. Uy, sino nagpapalaro? Puto ka na! Kaya pag ako pumaparty noon, chine-check ko muna, ano mo po andyan, Mars? Monoblock, o alam na agad-agad. Doble niyan! Hindi, tatlo agad i-reserve kay baby girl. Pagpatong-patong, para walang split na nagaganap sa kalagitnaan ng party. Para walang ano, puto ka na! Lahat yan experience ko, Popoy. Uh-oh. Lalo na pati nga sa mga pampublikong sasakyan. Mm-mm. Nakakahiyang sumakay, lalo na kapag siksikan na. Yeah. Kaya ako hindi ako sumasakay noon ng jeep na siksikan. Yeah. Talagang ini kapag tinitignan ko muna kung mga isa, dalawa lang ang nakasakay, gora lang ako. Doon ka sa terminal mismo sumakay siguro. Dulo-dulo para mauna ka. Ay, pero mahirap na experience. Napakahirap niyan. Oh, yan, mga personal, professional, Hasmin, di ba? Pero meron pang isa, yung love life. Ay, ayan. Isa pa yan. Ikaw ba naiwan ka na? Naiwan ka na dahil sa hindi napigilang paglaki mo? Correct. Hindi. In all fairness, hindi. Kasi takot talaga ako noon na magkaroon ng love life. It's because, hindi ako takot na dahil hindi ka confident. Dahil kasi hindi ako confident. Mm. Kasi alam ko nga na hindi naman ako siguro magugustuhan dahil ang jubis-jubis ko nga tas mga panahong yun, ang jitim-jitim, tik ko, berdugo days, di ba? Kulang na lang sa akin, kulogo, ganyan. Di ba? Doon ako na-shock. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, di ba, na-experience ko nga yung ibang picture pa yung pinapakita ko. Mm-hmm. Di ba? Boses ng ampunan. Kaso maski boses, tsaka pa din, akala nila lalaki ako. Sabi ko kasi may nadengoy nga ako. Pangalan, ay, yung nakikinig siya ngayon, si JM ng Silver Poil. Sorry, nadengoy ko nga dalawang taon. Akala niya, ang ganda ko. Uh-huh. Ay, maganda ka naman talaga. Puso pa yung, ngayon na lang yun. Sorry. Pero nang dati, not so beautiful ako. Yung Friendster pa yung ano, na ang ganda-ganda ko. Doon, tapos nagkita kami, ayun, nalokring siya ng bongga. Kaya, ayun, dun siguro sa part na yun, nalokring siya ng bongga. Tapos mga after one week, bigla rin chinika na, ay, ano, nagkabalikan ako ng ex ko, ganun-ganun. Well, in fact, alam ko naman yung dahilan kasi nga, natakot siya sa akin. Yeah, pero hindi, nakakatawa rin yung mga ganito mga eksena, no? Kapag ka, ganyan, mga reunion nga sa school, kanina medyo nakarelate ako rito kung sino pa yung mga ina-expect mo na magiging successful, sino yung ina-expect mo tumanda ng maganda o tumanda ng gwapo. Uh-huh. Sila yung parang ano nangyari? Nahagard. Ano ba? Ano itsura? Pagod? Mukhang pagod? Oo. Hindi mo pa pinaghandaan tong reunion natin. Correct. Parang ganyan. Ito yan. Kasi may mga kaklasmate ako nung high school. Ang gaganda nung high school. Ay, yung mga nambubuli sa akin. Yung mga brat girls. Oo. Tapos diba? Ngayon pagka nakita mo. Nakita mo tatlo, lima anak. Nahagard doon. Okay lang naman. Parang lavender na ewan. Oh, meron naman kasi mga tatlo na o kahit lima pa yung anak. Pero magaganda pa din. Sabi nga nila, they age gracefully. Correct. Diba? Yung alaga pa rin sa katawan. Pero yung iba talaga, isa pa nga lang, yung iba nga walang anak, pero mukhang... pero alam mo, isa yun sa pinakamasakit po, po yun na maririnig na babae. Diba? Single ka pa, walang anak, tapos bigla kang sasabihin, ay, ilan girl, na ilan na junakis mo? Ay, ako naman, in fairness, wala pa na magsasabi sa akin noon. Talaga? Kasi if ever na meron, malamang patay na siya nga. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, nagpatuloy lang ako sa aking hashtag road to hotness. Walang habas pa rin akong pinahirapan ni Amparo sa pag-exercise. Uminom ako ng mga kung ano ng fat burner at food supplement. At syempre, sinamahan ko rin ng matinding dasal. Literal, Popoy at Hasmin, hinihiling ko palagi sa Diyos na ibalik niya ang dating ako. At sinasabi ko sa inyo, napakahirap talaga. Kasi hindi lang pisikal ang issues na meron ako. Ultimo utak ko at emosyon ko ay nadamay na rin. Lahat ng insecurities ko ay naungkat. Lahat ng frustrations. At halos mabaliw-baliw talaga ako dahil sa pagpapayat. Pero wala talaga akong ibang ginamit na inspirasyon, Popoy at Hasmin, kundi si Aris. Gusto ko kasi sa susunod naming pagkikita, makita niyo yung babaeng una niyang minahal nung high school pa lang kami. Then after almost 2 years, na-achieve ko na rin ang inaasam-asam kong moment. Ang umattend ng high school reunion at ihuyo lahat ng mga taong umukray at nanlait sa akin. Celia! Hoy, anong oras na hindi ka pa tapos? dali! Gusto ko na makita yung tsura mo! Kaso ba sa'yo yung red dress? Cecilia! Hoy! Oo, teka lang sandali. Huwag atat, ha? Ito na, sinusuot ko na nga, eh. Ito na! Oh my God! Oh my God! Ang sexy ko, be! Oh! Be, ang ganda ko, be! Oh, ha? Oh, pak! Ganun! Oh! Hoy, bro, ka? Huwag mga suloy yung pagmamodel mo. Lumbas ka dito. Dali, patingin ako! Oo, ito na nga, oh! Ready ka na ba makita ang the new and improved Cecilia Bartolome? Ready! Dali na! Oh my God! Sis! Sis, ang ganda mo, sis! Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Mag-model ka nga, dali-dali. Oh, lakad ka. Project. Ha? Pak. 360. Pak. Ganun. Mami! Ang ganda-ganda mo na, be. Teka lang. I'm so proud of you. Ang ganda-ganda mo. Parang ikaw na ulit yung sisilyang hinangaan ko dati. Ano ka ba, bakla? Kasalanan mo to. Siyempre, hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa masasakit mong salita. Sa pagpapahirap mo sa akin, hayop ka. Well, di ba? Worth it naman lahat, di ba? Tingnan mo sarili mo ngayon. Teka, ba't ba tayo nag-iiyakan? Yung mukap mo, babe, mukap mo! Ikaw kasi, inumpisahan mo. O, halika na. Gora na tayo sa reunion. Handa ka na ba? Eh, ano sa tingin mo? Wait, pack na pack na yung beauty mo eh. Yung puso mo. O, syempre ha. Ito na yung moment na pinakaantay natin. Yung babangot ka, dudurugin mo si Chenilin. Ha! Matagal na akong handa, be. Noong araw pa lang na tumuntong na 130 pounds yung guwit sa timbangan, ready na ako. Eh, for sure, nandun si ano, si Aris. Ha? Aris? Who? Ay, nak, Aris ho na. San taon lang, Aris ho kanya. Huyo silang lahat sa akin. Pak! Ganun! Ako, Auntie Dal. Nakatingin silang lahat sa'yo. I know, right? Nalapit na si Johnson. Ayun na! Oh my God! Cecilia Bartolome, is that you? The one and the only. Babe, ang ganda mo! Ay, taray, babe. Last year, Cecilia ka lang. Ngayon, babe ka, babe. I know. Anyway, nasan yung BFF mo? Si Darlene? Wala. Ewan ko kung nasan siya. Ilang linggo na rin naming hindi nakakatsikahan yun eh. Ah, talaga? Naku, sayang naman. Not really. Hindi naman siya kawalan as a friend. Anyway, kukuha lang kami ng mainom. Johnson ha, gotta go. See you around. Oh, bakla, bet mo yun. Ang ganda mo dun, dear. Oh! Cecilia! Amparo? Ay. Madam Principal! Hi, ma'am. Hello po. I'm glad you were able to make it again this year. Oh, wow, Cecilia. Look at you. Oh, yes. Look at me. Ang ganda-ganda mo, iha. Parang kung ano ka nung high school, ganun din ang itsura mo ngayon. Ma'am, ano ba? Imposible naman po yun. Pero you look really good tonight. Thank you po. Nako, for sure. Pagsisisihan ni Aris na nag-propose agad siya dun sa girlfriend niya. Bo, ano bang sinasabi ninyo? Ano daw, be? Nag-propose daw si Aris? Oo, kasama nga niya tayong girlfriend niya. Teka. Ayun! Oh, andun! Sa may malapit sa stage. Ma'am, kailangan na po kayo sa backstage. Oo, sige, susunod na ako. O, paano, maiiwan ko muna kayo, ha? Sige po. Amparo. Oh, bakit? Bakit kanya mukha mo? Engaged na si Aris. Oh, so? Oh, ba't kanya ka makareak? Be, 2 years pa lang sila niyaya na niya magpakasal. Eh kami, be, 10 years. 15 years. Eh, aligan na. Lapitan mo na siya. Ito na yung moment na inaantay mo, diba? Yung makita ka niya. The new improved you. Eh, for sure, pagsisisihan niya, pinagpalit ka niya sa iba. Eh, pero bakit ganun? Iyaya niya agad magpakasal? Eh, isyo pa rin ba? Malay mo, buntis. Tama na drama, be. Go na. Moment mo na to. Go! Wala ka bang napapansin sa aking mga mata? Aris? Hi. Cecilia? Yes, ako nga. Wow, you look amazing. Thank you. Ikaw din, wala pa rin nagbago sa'yo. Gwapo ka pa rin. Hindi naman. By the way, Han, Lika, Cecilia, this is my girlfriend, actually fiancé, Marilu. Hi. Nice to finally meet you. Ako rin. Nice to finally meet you. Cecilia, ano bang problema mo? Lumuha mata ni Aris, di ba? O, na-achieve na natin yung goal. O, ba't nagdadrama ka pa dyan? Be! Hindi ko matanggap. Be! Chubby din yung pinalit sa akin ni Aris, be! Akala ko naman sexy at matangkad, model, artista. Hindi, be! Hindi! Parang ano lang eh. Parang eme-eme lang. Eh, bakit ganun? Hindi ba dapat natuwa ka kasi mas maganda ka dun sa pinalit niya sa'yo? Yun na nga eh. Tinalo ko ng eme-eme lang. Mas pinili ni Aris yung babaeng mas low level ang beauty kesa sa akin. Hindi ko matanggap, be. Be, I cannot. Ikakasal ka na. Iiwan akong nag-iisa. Popayat, Jasmine. Naging matagumpay naman ako sa aking evil plan. Lahat ng mga batchmates ko ay napawaw sa akin. Lahat sila na-realize na oh yes, the regional queen, beautiful, is back. Kaso po, Popoy at Jasmine, nagtagumpay man ako sa ibang tao. Eh, bigo naman ako kay Aris. Una sa lahat, engaged na siya. Pangalawa, utang na loob naman. All this time, akala ko pinagpalit ako ni Aris sa sexy at mas maganda. Sabay malalaman ko na natalo ako ng isang plain lugaw. Sa isang plain lugaw, as in plain lugaw na wala man lang paminta o patis. I swear, Popoy at Jasmine, di hamak na mas maganda ako dun sa Marilu Kemper doon na yun. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Anong meron sa babaeng yun at iniwan ako ni Aris para sa kanya? Kaya naman, Popoy at Jasmine, dun na ako tinamaan ng kabaliwan. Total na achieve ko nang mabalik ang pagiging maganda at sexy ko. Oras naman para gawin ang plan B. Ang agawin si Aris sa girlfriend niya. Kaya naman naging professional stalker at papansin ako to win him back. Nasaan na ba si Aris? Ayun. Pumasok na coffee shop. Teka. Pasok na ako. Eh, paano ba to? Tabanggain ko pa ba? O, kunwari nakita ko siya bigla? O, ay, hindi, dapat ata, hindi ko alam na. Eh, naku, bahala na nga. Okay, eto na. Excuse me. Pwede magtanong ng oras? Oh my! Oh my God, Aris! Sis? Wow, this is so unexpected. Anong ginagawa mo dito? Ikaw nga ang dapat tanungin ko eh. Anong ginagawa mo dito? Tataas na kasi nito yung office ko, remember? Ha? Talaga ba? Oo nga pala. It's been so long na kasi. Nakalimutan ko na dito ka pala nagtatrabaho. So, anong ginagawa mo sa area na to? Ha? May minute ako na friend ko eh. Diyan lang siya nakatira eh. Bigla kasi ako nauhaw. So, ayun. Anong gusto mo? Ay, tara, libre na kita. Hindi, okay lang. Andito lang ako para i-pick up yung orders namin ng mga office mates ko. Sige na, una na ako. Ay, sige. Nice seeing you around. Bye. Bye. Pwisip alpak. Paro! Akala ko ba nasa mall na to si Aris? Eh, kanina pa ako sa entrance ni Anino niya. Wala pa ako nakikita eh. Be, 10-10 yung entrance ng mall na yan. Maglakad-lakad ka kaya. Saan ba kasi magmi-meeting tong sina Aris, ha? Well, according to my source... Ay! Teka. Nakita ko na siya, be. Sige na. Bye-bye. Okay. Let's do this. Sorry, miss, ha? Sorry. Aris? Sis? Oh my God! Pangalawa na to, ah. We keep on bumping to each other. Destiny na ata to, eh. Ha? Wala, charot lang. Anong ginagawa mo dito? Kakatapos lang ng meeting ko. Ay, talaga pa? Naku, samahan mo naman ako. Hindi kasi ako familiar sa lugar na to, eh. Sige na, please. Mabilis lang. As in, super duper quick lang. May kailangan lang akong bilhin. Kaso, wala yata nakakaalam kasi kung saan makikita. Sige na, please. Please. Sige. Pero mabilis lang. Susunduin ko pa kasi si Marilyn. Yeah, super bilis lang. Let's go! Swimsuit? Eh, Cecilia, hindi mo naman sinabing swimsuit palang hinahanap mo. Oh, bakit? Parang mali atang ako yung kasama mo dito. Ano ka ba? Keri na yan. Ikaw naman parang hindi tayo friends. Aris, tingnan mo. Bakit ba to? Uy, Cecilia! Nagtatakip ka ng mata, Aris. Ano ka ba? Cecilia, hindi kasi ako hindi ako magaling pumili sa mga ganyan. Ano ka ngayon? Hindi ka makatingin sa akin. Aris, huwag ka na mahiya. Sabihin mo lang kung bagay o hindi. Ikaw naman, para namang hindi mo nakita yung lahat sa akin. Cecilia. I have to go. Uy, teka, Aris. Saan ka naman pupunta? Hindi kasi ako komportable eh. At saka kailangan ko pang sundin si Marilu. You know her, di ba? My fiancé. Ayos ah. Kailangan talaga diinan yung fiancé? Please. Papaya at Hasmin, umiral talaga ang pagiging desperada ko. Ginawa kong lahat para lang masingit ulit ang sarili ko sa buhay ni Aris. Bukod sa pagiging stalker, kinaibigan ko din si Marilu. Naging nakilang plastic talaga ako. Sabi nga nila, di ba? Keep your friends close, but your enemies closer. At yun ang ginawa ko, nakipag-close ako kay Marilu para malaman ko lahat ng nangyayari sa buhay nila. At baka doon, makahanap ako ng pwede kong gamitin against them. Alam ko, Popoy at Hasmin, I was so baliw. As in, baliw na baliw sa pag-ibig. Pero sabi nga nila, kapag sobra kang baliw sa isang bagay, hindi rin naman maganda. Maari pa itong makasama, imbis na makabuti. Saan ka naman pupunta, Cecilia? Secret. Pupuntahan mo na naman si Aris. May event sila sa Taguig. Dadaan lang ako. Invited ka ba? Hindi. Paano ka pupunta sa event? Sige nga. Sabi ko, dadaan lang ako, diba? Literal, dadaan lang. As in, sa labas lang. Cecilia naman, seryoso ka ba? Magpapapansin ka na naman? Ano ba, be? Tama na. Munta nga ka na. Alam mo yun? Amparo, munta nga lang ako ngayon. Pero magbubunga din to. Babalik din sa akin si Aris. Ramdam ko, be. Promise. Nangungumaling na siya sa akin, be. Taga mo yan sa bato, be. Alam mo, may sayad ka na. Nagdidelirio ka ni. Kung ano naman pinag-iisip mo. Be, obviously, mahal na mahal ni Aris si Marilu. Dahil hanggang ngayon, di ka pa rin niya kusang kinikita, no? Siyempre, baka mahuli siya ni Marilu. Hindi ganun yun, Cecilia. Ano ka ba? Ang totoo niyan, hindi ka na babalikan ni Aris. Hindi ka na niya mahal. Wala na siyang pake sa'yo, kaya kahit ilang beses kang magpapansin, lumande o maghubad sa harap niya, wala na. Hindi ka pa rin niya babalikan kasi mahal na mahal niya si Marilu. Hoy, Amparo, ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw at yung katangahan mong problema ko. Obvious naman kasing talo ka na. Ayaw pa rin tumigil? Eh, bakit ako titigil, Aber? Sa tagal lang hirap ng pinagdaanan ko, sabay titigil lang ako ng ganun-ganun lang. Cecilia. Hanggat hindi sinasabi sa akin ni Aris na ayaw niya sa akin, na hindi na niya ako mahal, gagawin ko pa rin ang gusto ko. Okay, Amparo? I love you. Ikaw ang best friend ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na binigay mo. Pero this time, laban ko lang to. Huwag kang makialam. Asan naman si Aris? Lamig na lamig na ako dito ah. Lamig! Ayun si Aris! Naku, teka. Okay pa ba yung itsura ko? Naku, pwede na to. Okay, let's go. Let's do this! Oh, Aris! Aris, oh my God, ikaw nga. Ay, anong ginagawa mo dito? Sis? Nakakatuwa naman, agad dito, nagpapang-abot tayo. Eh, parang hindi na ako nagugulat na bigla ka nalang sumusulpot kung saan. Ako nga rin eh. So, anong ginagawa mo dito? May event. Alam mo na siguro yun. Ha? Ano? Wala. Sabi ko, paalis na ako. Inihintay na ako ni Marilu. Ha? Talaga ba? Naku, sige, tara, sabay na tayo. Sakto pa, uwi na rin ako eh. Sige. Itatawag na kita ng taxi. Ha? Ng taxi? Oo, uwi ka na, di ba? Ay, hindi. Iniwan mo lang ba ako ihahatid? I can't. Sige na, on the way naman ako papunta sa inyo, di ba? Tsaka gabi na, oh. Baka ma-hold up ako. Sige ka, pag may nangyari sa akin, lagot ka. Sige na, Ari, satid mo na ako. Sige na. Yay! Dito na tayo. Ay, oo nga. Naks naman, Aris. Tanda mo pa kung saan ako nakatira, ha? In fairness! Halika, pasok ka muna. Hindi na. Nagmamadali ako eh. Ay, asus. Sungit-sungit mo na, ha? Sige na, bababa na ako. Ay, oh my God. Aris, may naalala ako. Ano na naman? Tanda mo pa, ha? Parang ganito rin yung sino nag-break tayo. Cecilia, please, tama na. Ha? Tama na. Tigilan mo na itong ginagawa mo. Alin? Yung pagre-reminis? Lahat. Tigilan mo na ang pagpunta-punta sa office ko. Tigilan mo na yung pagkikipagkaibigan kay Marilu. Tigilan mo na yung pagsunod-sunod mo sa akin. Akala mo ba hindi ko alam? Kilalang kilala kita, Cecilia. We've been together for 10 years. Alam ko yung ibig sabihin ng bawat kilos mo and I'm telling you to stop it. Yun naman pala eh. Kilalang kilala mo na ako. At ikaw na rin nagsabi, 10 taon na tayo. So, bakit di mo pa ako balikan, Aris? Magbalikan na kasi tayo! Oh my God, Cecilia, sira ulo ka ba? Bakit ko gagawin yun? Ikakasal na ako! Ikakasal pa lang, pero hindi pa kasal! Pwede mong baka iurong ang lahat, Cecilia, diba? Cecilia, ano ba? Mahal ko si Marilu! Ano bang meron kay Marilu, ha? Puisik na Marilu na yan, eh! Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Bakit mo ako pinagpalit sa kanya, ha? Sige nga, paki-explain! Hindi ko maarok, eh! Akala ko, pinagpalit mo ako sa mas maganda, mas sexy, eh... Aris, eh mas maganda naman ako kay Marilu, di hamak, oh. Oo, naging losyang ako dati, pero dati yun. Tignan mo ako ngayon, oh. Ako na ulit to. Ako na ulit yung Cecilia'ng minahal mo. Cecilia, all this time, baka alam mo iniwan kita dahil sa itsura mo? Mali ka. Naghiwalay tayo hindi dahil sa napabayaan mo yung sarili mo. Naghiwalay tayo kasi napabayaan mo tayo. Napabayaan kita. 10 years. 10 years tayong parang zombie na lang. Parang robot. Walang pagbabago. Walang asenso. I was not a better version of myself when I was with you. At Cecilia, nakipaghiwalay ako sa'yo kasi hindi na kita mahal. As simple as that. Walang kinalaman si Marilu, walang kinalaman yung estado mo sa buhay. Hindi na lang talaga kita mahal. Kaya please, Cecilia, hayaan mo na ako. Don't waste your time on me. Kasi hindi ko rin sasayangin ang oras ko para lang sa'yo. Okay. Okay. At least alam ko na, di ba? At least klaro na lahat. Okay. Bababa na ako. Malas talaga itong seatbelt mo eh. Popoy at Jasmine. Nakakatawa kasi tila nakipaghiwalay ulit sa akin si Aris sa parehas na paraan. Nakakaloka lang na kailangan pang maulit ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko para lang matauhan ako. All this time, akala ko Aris left me kasi hindi na ako sexy, na hindi na ako maganda. Pero yun pala, dahil sa may mga issues pala talaga kami. Issues na hindi ko na napansin dahil masyado akong abala sa sarili kong mga problema. Naging kampante ako masyado na kahit anong gawin ko, hindi ako iiwan ni Aris. Kaya naman, bukod sa napabayaan kong sarili ko, napabayaan ko na rin siya. Meaning, hindi pala pisikal ang problema niya sa akin gaya ng iniisip ko, kundi emosyonal at mental. After ng pag-uusap namin yun ni Aris, tuluyan ang naputol ang ugnayan namin. Kung paano kami naghiwalay noon, ganun din ngayon. Pero this time, permanente na ang lahat. Nakakalungkot lang kasi nagpakahirap pala ako sa maling dahilan. Nagpakahirap akong baguhin ang sarili ko para lang sa isang lalaki at hindi para sa sarili ko. Tapos in the end, hindi ko rin naman pala makukuha ang gusto ko. Pero okay lang yon, Popoy at Jasmine. Sabi nga nila, hindi mo man nakuha ang gusto mo. Makukuha mo naman ang dapat para sa'yo. Dahil kahit hindi kami magkatuluyan ni Aris, nakuha ko naman ang dream job ko. Isa na ako ngayong certified flight attendant. A beautiful flight attendant with a broken heart. Charot! Kasi naman, kahit isang taon nang lumipas since last naming pagkikita ni Aris, hindi pa rin ako nakaka-get over. Pero carry lang, at least sexy na ako, di ba? Anyway, hanggang dito na lang ang kwento ko sa inyo, Popoy at Jasmine. Looking forward to hearing your comments. O karayin nyo na ako all you want. Sanay naman ako. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo, Popoy at Jasmine. Sana po manatili kayong number one radio drama now and forever. Again, maraming thank you. Lubos na gumagala, Cecilia. Hashtag Dear MOR. Pak! Ganern! Pak na pak nga talaga mga kapamilya ang storya natin ngayon. Nako, talaga naman itong si Ses. Si baby girl na, sige na. Si baby Charing girl. Charing at garbanzos. Ayan, sige. Baby girl, total ikaw naman ang meron talaga mga true to life experience. Sa yes. Kahit pa paano, hindi naman po talaga ano ha, talagang yes, nagkataon lang. Correct, malaking check. Alam mo, actually, pati yung stalking, Popoy, oh, nagawa ko yan. Ginawa ni baby girl oh, pala. Pati yung pakikipagkaibigan sa ex-girlfriend. Oo, pero alam mo, if there is one thing na gusto kong i-share sa inyo about this whole story, alam nyo, mga kapamilya, lalo na nga sa mga katulad ko noon na sobrang laki, diba? At sa magpasa hanggang, hindi ko naman sasabing maliit ako, pero mataba pa rin po talaga ako. Diba? Hindi po lahat, diba? Hindi po lahat tungkol sa pisikalidad ng isang tao. Tama. Diba? Pagdating sa kagandahan, pagdating sa oportunidad sa buhay, hindi po laging ang basihan kung gaano ka ka-sexy, gaano ka kalaki, gaano ka kaliit, or pati yung pagtingin mo mismo sa sarili mo. Tama. Diba? Size shouldn't matter, mga kapamilya. Diba? Like me, diba? Sa ako nga ang perfect example niyan. Sabi ko sa inyo, kahit gaano ko kalaki dati, hindi ko kinaawaan ang sarili ko. Diba? Hindi ko ginawang disadvantage yun para maabot yung mga pangarap ko. It's just a matter of finding your strength, your inner strength, and finding the beauty in you. Kasi sabi ko nga, diba, lagi nating sinasabi to Popoy eh. Yeah. Diba? Na bago makita ng ibang tao yung kagandahan, ikaw muna. You should see it yourself first. Mm-hmm. Diba? Ganun dapat mga kapamilya. At kaya, para mas maintindihan nyo po ng mas madali, ganito na lang po ha. Meron talaga mga tao na kahit anong pag-reduce diet ang gawin nila, eh hindi naman talaga pumapayat. In short, hindi po lahat ng payat ay maganda at hindi rin naman lahat ng mga tumataba ay pangit. Correct. At saka hindi rin lahat ng mataba pangit dahil hindi maraming talaga magaganda, matatabang magaganda. Oo. Oh, oh. Diba kahit sabihin mong hindi yung mga voluptuous, kaya mataba, majubis na majubis talaga. Magaganda yung mukha. Magaganda ang balat, makinis. Uh-oh. At hindi lang yan, diba? Yung iba naman sa kagandahan ng ugali. Totoo doon yan. Bumabawi. Yung iba sa kagandahan naman ng kanilang career, ng kanilang business, diba? Talagang kakaiba rin mag-isip. Alam mo, doon din gaganda ang tao kapag kaganoon eh. Totoo kaya hindi yan. Importante na nagpapadala tayo sa dinidikta ng lipunan na kapag kapayat ay maganda. Aba, kita mo naman, paano pakikita yung mga ano, yung mga kung saan-saan na mga tumutubo ngayon ng mga kainan kung wala namang kakain na katulad natin mga mahihilig kumain. Diba nga? At saka pag nakakita kayo, the next time mga pamilya na makakita kayo na magjowa na halimbawa yung babae mataba, tapos yung lalaki ang gwapo, huwag nyo agad i-judge. Diba na parang, ay, lugi yung lalaki, diba? Parang, wow. Ay, tinutukan siguro to ng babae. Napikot. Diba? Huwag ganun. Dahil may mga matataba na may maraming something special sa aming mga majujubistra, mga kapamilya. Ang tama nga naman kasi hindi naman ano eh wag mong hanapin yung perfectong katawan sa tingin mo para sa sarili mo. Mm-hmm. Ang hanapin mo yung perfectong bigat mo nga. Ayan kasi kumbaga, para sa aming mga lalaki, ang ipepeg naming mga katawan ng mga magaganda, katawan ni Piolo Pascual, katawan na halimbawa pagka medyo may edad na, mga Robin Padilla, kahit papano, di ba? Mahirap eh, kasi hindi rin naman ganun yung lifestyle ng karamihan. Hindi rin naman, wala rin naman yung oras yung iba para mag-workout pa. Kaya just find your weight for you, the right body for you. Hindi ibig sabihin na kailangan payat o kailangan mataba. Yan yung tamang-tama sa'yo at yung komportable ka. And speaking of right, mga kapamilya, or yung tamang-tama, alam nyo, makakatulong din naman talaga sa pagpapayat yung motivation. But the thing is, you have to have the right motivation. Alam, hindi naman masama na ang motivation ninyo, lalaki, o babae, o pag-ibig. Uh-huh. Diba? I mean, it really helps. Diba? Huwag tayong magka-plastikan dito. One time, naisip ko rin yan, magpapayat para maligawan ako, para magustuhan ako, para mapansin ako. Diba? Pero na-realize ko naman, paano kapag nag-break na kami netong jowa ko? O paano kapag hindi na niya o nakahanap siya ng iba? Or paano kung biglang na fall out of love ako sa kanya? Nandun na yung motivation ko, wala na. So magiging mataba ako ulit. Diba? Ang sinasabi ko lang sa inyo mga kapamilya, maghanap kayo ng right motivation and the perfect motivation para kayo magpapayat is yourself. Yan, ikaw mismo. Diba? Hindi para gumanda ha? And hindi para i-please yung ibang tao. But eto, Popoy, learn it from me, mga kapamilya, no? Dahil for health purposes. Yun, dapat correct, malusog malaking ka. Check. Maging healthy talaga kasi mga kapamilya, bagamat sa bata cute ang mataba. Uh-oh. Pero kapag laki nyo, pag tumanda na kayo, na kapag correct, may mga bawi yan. Meron pa, Jasmine, di ba? Meron pang mga kaso nito mga nakaraan, yung mga sobra nagpapapayat, yung mga sumasali sa mga pageant. Nagiging anorexic na. At hindi lang yung iba namatay, namamatay pa. Oo, dahil sa sobrang pagpapayat nila, may mga iniinom na mga gamot. Di ba yung mga ganun? Yung mga bangkok mo. Kaya hindi rin, healthy yun. Hindi rin healthy. Correct. At saka last thing, Popoy, eto na nga, pambawi naman. Tsaka sa lahat ng mga matataba na nakikinig ngayon, mapababae man, mapalalaki, believe me, meron at merong isang Mr. or Miss Right na hindi magkakamali pero maahanap kayo at para sa inyo, makaka-appreciate ng katawan niyo. And take it from me, mga kapamilya. Sabi ko nga sa inyo, kaya eto, I would like to take this opportunity para pasalamatan po yung mambabarang po na tinulungan po ako na barangin yung jowa ko. Totoo. Oo, nasabi ko nga, nag-text nga ako sa kanya kanina, Popoy, nasa gitna siya ng meeting. Wala namang tuwa lang ako. Sabi ko, alam mo, nakaka-relate ako sa storya ngayon. And for that, I would like to thank you. Sabi ko, maraming salamat for making me feel beautiful kahit alam kong cute lang naman talaga ako. At maraming salamat kapag sinasabi mong kamukha ko si Angel Locsin kahit ang alam ko naman ang kamukha ko si Teddy Boy Locsin. And for making me, sabi niya, at sa tuwing sinasabi mong kasing sexy ako ni Sam Pinto kahit alam kong sampintuan naman talaga ang katawan ko. Pero maraming salamat. Merong isang tao makaka-appreciate sa inyo. Meron, meron. Ako nga eh, diba, apat na taon ko nang, diba, nauuto yung Diyos ko, diba? Nagkakauto, nagkakalokohan kami. Kaya naman maraming maraming salamat sa nagbigay hustisya dito sa ating storya ngayon sa gumanap na si Cecilia, si Maki Rena. At ang gumanap na si ever supportive girl best friend di ba ang babaeng nagtataglay ng mga malulusog na mata ng panda si DJ Bea. At ang gumanap na si Aris, ayan na si Dan Capuchon. Ang gumanap na principal slash naday si Manilyn Abanyo. Si Johnson, aba na ginampanan ni Alfred Alain. Si Darlene, ginampanan ni Cindy Basena. At si Mary Lou na si Jamie Rubio. Ang haba ng ano niyan, linya niyan. Diba? Ayan, at syempre ang nag-tahi-tahin ng kwentong ito ni Cecilia ay ang ating very writer. Inspired. Very inspired at happy mata ng panda. Nakasmile ang mata ng panda niya ngayon. Walang nagpakita sa akin kanina. Correct. Nagpakita sa'yo? Oo, yung mata ng panda. Nag-high ka ba? Pagod yung mata ng panda. Pero nakasmile. Ayan, at syempre sa ating editor. DJ Bea. Sa ating editor, si Sir Benji Gilab. Maraming thank you salamat so much. Po. Ayan, at maraming salamat po. Pagpasensyaan nyo na po. Hindi na namin mabasa lahat ng mga reaksyon ninyo. Pero maraming maraming salamat sa lahat ng mga natuwa at sa lahat ng mga naliwanagan. Correct. Din. And thank you also for making us trend today. Oo. So ulitin. Ayan, bukas po ulit. Tama. At ito na nga ang aming mga hugot lines. Hindi mo makokontrol. Ito galing to sa kaibigan ko. Ayan na naman! Aming sponsor! Ayan, hindi mo makokontrol ang pagbabago sa buhay mo. Ang tanging mo lang makokontrol ay kung magbabago ka for the better or for the worse. Ay! Ang ikli, sweet ah. Uh-oh. Parang ako naman ang mahaba yung ano ngayon. Eh, pagod nga kasi yung mata ng panda. Ay, ayan eh. Kasi ang mata ng panda eh. O eto, sabi ko naman, ayan. Huwag gawing hadlang ang katabaan upang bumaba ang tingin mo sa iyong katauhan. Dahil lahat tayo, anuman ang hugis ang meron ka, ay may natatanging kagandahan. Kagandahan na tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo ang nakakakita at nakakatanggap ng lubusan. Thank you very much. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life.